że naprawdę są dobrzy, z całą pewnością w życiu publicznym się utrzymają. Różne reakcje europejskich krajów na decyzję Donalda Trumpa w sprawie ograniczenia napływu migrantów. Kilkadziesiąt ton polskich jabłek zniszczonych przez rosyjskie służby sanitarne. We wtorek ma ruszyć zbieranie podpisów pod wnioskami o referendum w sprawach samorządowych i w sprawie reformy edukacji. Plebiscytu chce PO, która taką decyzję przyjęła na posiedzeniu Rady Krajowej. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Platforma Obywatelska chce przeprowadzić jedno referendum z dwoma pytaniami – o edukację i niezależność samorządów, wyjaśnił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Dwa pytania, dwie formuły, dwa arkusze i jedno referendum. Jest to możliwe, żeby zrobić to równolegle, składając jedno obok drugiego. Grzegorz Schetyna dodał, że we wtorek zostanie zaprezentowane pytanie referendalne dotyczące edukacji. Jesteśmy w kontakcie cały czas już ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, a we wtorek rozpoczynamy wsparcie pierwszymi podpisami. Szef Platformy Tomasz Siemoniak, który został pełnomocnikiem PO do spraw wyborów samorządowych, skrytykował proponowane przez PiS wprowadzenie zasady dwukadencyjności w samorządach. Należy bronić praw ludzi do tego, żeby mieli decydujący wpływ na to, kto nimi rządzi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnia, że zmiany w samorządach wprowadzające kadencyjność nie mają na celu eliminacji samorządowców z życia publicznego. To jest zakaz, no tak jak w wypadku prezydenta Rzeczypospolitej. Były dwie kadencje, już więcej nie może być. Może pełnić inne funkcje, na przykład ktoś, kto był wójtem, może być następnie starostą, może być marszałkiem, wicemarszałkiem. Ja tutaj ograniczam się w tej chwili do samorządu, bo oczywiście może być posłem, może być senatorem. To nie jest wyeliminowanie życia publicznego. Ci, którzy naprawdę są dobrzy, z całą pewnością w życiu publicznym się utrzymają. Zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, którzy mają za sobą dwie kadencje, nie będą mogli już nigdy ubiegać się o te stanowiska. Jarosław Kaczyński zapewnił też dziś w Krakowie, że nie jest brana pod uwagę propozycja przedterminowych wyborów samorządowych. Głosowanie ma się odbyć jesienią przyszłego roku. Komisja Europejska nie komentuje decyzji Donalda Trumpa w sprawie migrantów. Francja i Niemcy wyraziły zaniepokojenie, z uznaniem przyjęły ją Czechy. Amerykański prezydent podpisał dekret ograniczający napływ uciekinierów z krajów, które jego zdaniem stanowią zagrożenie terrorystyczne. Trump zastrzegł, że spośród Syryjczyków, którzy ubiegają się o status uchodźcy, priorytetowo będą traktowani chrześcijanie, bo są najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową. O europejskich komentarzach Beata Płomecka. Rzecznik prezydenta Czech Milosza Zemana napisał na jednym z portali społecznościowych, że Donald Trump chroni swój kraj i dba o bezpieczeństwo obywateli, czyli działa zupełnie inaczej niż elity Unii Europejskiej. A Komisja Europejska, pytana o decyzję amerykańskiego prezydenta, odmówiła komentarza. Natomiast jej rzeczniczka przypomniała wcześniejsze wypowiedzi szefa komisji Jean-Claude'a Junckera, że Europa jest otwarta dla wszystkich, którym należy się międzynarodowa ochrona bez względu na wyznanie. Dekret podpisany przez prezydenta USA skrytykowała Francja. Przyjmowanie uchodźców, którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami, jest obowiązkiem. Skomentował minister spraw zagranicznych Francji Jean-Marc Ayrault. Szef niemieckiej dyplomacji powiedział, że decyzja amerykańskiego prezydenta jest zasmucająca. Różne komentarze w Unii potwierdzają, jak bardzo kraje członkowskie są podzielone w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego i przyjmowania uchodźców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjskie służby zniszczyły 60 ton polskich jabłek. Jak poinformowała Agencja Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego, owoce wwieziono do Rosji nielegalnie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jabłka pochodzące z Polski znaleziono w ciężarówkach, które przyjechały z Białorusi. Według inspektorów Rossielhoznadzoru przemytnicy wpadli w trakcie rutynowej kontroli. Towar najprawdopodobniej miał zostać rozładowany w Moskwie. Skonfiskowane owoce trafiły na wysypisko śmieci i tam poddano je utylizacji. Jabłka z Polski stały się w Rosji symbolem embarga odwetowego, które Moskwa nałożyła na produkty spożywcze z krajów Unii Europejskiej w ramach retorsji za zachodnie sankcje gospodarcze. Embargo wprowadzono na polecenie prezydenta Władimira Putina w sierpniu 2014 roku. Rok później Putin polecił niszczenie zachodniej żywności, w tym owoców, warzyw, mięsa i ryb, które trafiają do Rosji nielegalnie. Według różnych szacunków do tej pory zniszczono tysiące ton produktów spożywczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Trochę chmur tylko na wschodzie i tam miejscami może przelotnie padać marznący deszcz lub mrzawka. W Krakowie minus 3 stopnie, w Suwałkach i Rzeszowie minus 1, w Szczecinie 0, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 1 stopień. Jutro w całym kraju także sporo słońca i odrobinę cieplej. Trójka. Program trzeci.

Michał Jakubik, Artur Orzech. To są Trzy Kontynenty, program trzeci Polskiego Radia. Prawie 12 minut po godzinie 16 w sobotę. Ostatnią sobotę stycznia. Zaczęliśmy od Japonii. Nowa płyta Mouse on the Keys. Prawdopodobnie jutro, zaraz wracam, też do nas powróci, no ale to fenomenalna japońska formacja jazzowo, progresywna, trudno nawet ocenić czy opisać to, co oni prezentują od lat, jako żywo idealnie pasuje także do naszych spotkań w Trzech Kontynentach. Z Japonii przeniesiemy się teraz, i to na dłużej, do Meksyku. Prendami. Toda mi muy cerca, me gustó, me sentí completa, sonreí, y hoy sé que lo hiciera sin querer. Aroma mental. takie mam zakończenie na gitarze. Ależ czaruje ta Elżbietka. Eli Guerra, tak pod takim pseudonimem występuje. Naprawdę nazywa się Elizabeth Guerra Vasquez i pochodzi z Monterrey w Meksyku. Prawda, jak pięknie? A nowy pan prezydent tam mur będzie budował. Mam nadzieję, że nie artystyczny również. Meksyk, jak powiedziałem, zatrzymamy się dłużej. Bardzo proszę, bardzo często też zdarza się w naszych audycjach, że po raz pierwszy artyści pojawiają się, Eli Guerra właśnie w grupie tych, których poznajemy, choć na koncie ma już 6 płyt. Sięgniemy jeszcze po inne. To nagranie pochodziło z 5 w kolejności. No a teraz dalej z Meksyku, Madame Recamier. Madame Recamier z płyty Chocolate. I jeszcze jedna Meksykanka, którą już znamy doskonale, tym bardziej, że to wielka gwiazda, Carla Morrison. Tú me diste To była świetna płyta. Listopad 2015 roku. Amor Supremo i Carla Morrison. Tyle Meksyku na dziś. Nie bez powodu rozpocząłem od Japonii, bo chciałem tam właśnie powrócić. I troszkę nie będę ukrywał, że poeksperymentujemy dzisiaj z tymi Japończykami. Na początek formacja, nie wiem nawet, czy dobrze to wymówię, Haisuno Nasa. Może nie, inaczej. Haisuino Nasa. O, chyba tak. Piszą Artur Kopka, Orzech Małpa, polskieradio.pl, że wpadli w pozytywne, jak to pan Wojtek, pozytywne osłupienie. No to chyba dobrze. To chyba dobrze. W kwestii Mouse on the Keys, które rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie w trzech kontynentach, pani Aleksandra także napisała, to jest ich twórczość gdzieś między progresją, muzyką eksperymentalną i post-rockiem. No a tu to już jest naprawdę sporo eksperymentu, choć czwórka z Tokio. Niejaki Kono, Hiramasa i Tachibana twierdzą, że grają muzykę postrokową. Jest najnowszy singiel, ale nie ujął mnie tak jak ich dokonania z 2013 roku. To raz jeszcze, mam nadzieję, że się nie pomylę. Haisui no Nasa. Takiej pewności, ale po tych dwóch już wiedziałem, że wiedzą dokładnie, dokąd zmierzają. Z Tokio Japończycy, Haisui no Nasa. Tak się nazywa ta formacja, która sporo płyt już ma na koncie i cieszę się, że jakoś przypadkiem wpadłem na nich, bo będziemy wracać. Zostajemy w Tokio, inni panowie z formacji T. nawet gdybym chciał Państwu podać tytuł płyty, z której pochodziło to nagranie, to jestem bezsilny, bo nie znam japońskiego. T z apostrofem, literka T i E, a potem apostrof, tak nazywa się ta formacja z Tokio. To z płyty sprzed 4 lat. Brak znajomości japońskiego konkluduje tym, że nie wiem z jakiej płyty, poza tym, że z roku 2012. Dobrze, jeszcze jedna drużyna japońska, tym razem z Sapporo. Kiedy mówimy Sapporo, to oczywiście kojarzy się od razu pan Wojciech Fortuna, nasz złoty mistrz olimpijski i świata. To 72 rok to był. A Sakanection z płyty z 2015. Pizza Connection z Japonii. Przenosimy się nad Bosfor. Turecka formacja Bubi Tuzak wczoraj, dokładnie wczoraj, wydała swoją nową płytę i żeby jakoś nam się to połączyło z Japonią, to pomyślałem, że może sięgnę po ten utwór, jakże po japońsku nazwany Harakiri. Czego to nie było, i Harakiri było, i państwo piszą, że White Stripes przenieśli się do Turcji i nawet Zorro i gdzieś tam Meksyk pobrzmiewał. Czyli wszystko się ułożyło tak, jak powinno. Michał Jakubik, Artur Orzech, to Trzy Kontynenty. Jutro po 13:00 zaraz wracam, a na zakończenie coś z RPA, żeby Trzecim Kontynentem zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie. Thank you. Yeah.